Haide, șef, ce va cear? Ok, meu șef, ce eu style special o poziție la celo America. Bravo, vre șef, ce? Come on everybody, let's go. Per nebure, muzica mangena. El ave seghila, neve sare de șuliena. Romano, hip hop, tu menge, ake ca o baba. Reggae, muzica, tu menge, ake gila baba. Andare America, mena a baba. Per nebure, muzica mangena. El ave seghila, neve sare de șuliena. Romano, hip hop, tu menge, ake ca o baba. Reggae, muzica, tu menge, ake gila baba. Andare America, mena a baba. Sare de șunena.